Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już środa, 24 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Większe nakłady na obronność i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. W Londynie prezydent Andrzej Duda mówił o priorytetach na lipcowy szczyt sojuszu. Włoski rząd ogłosił pakiet pomocowy dla ofiar powodzi. Jest wart 2 miliardy euro. Słowacja tymczasowo przywraca kontrole graniczne. To w związku z Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa. Przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie Polska akcentuje konieczność zwiększenia nakładów na obronność i liczebność sojuszniczych wojsk na wschodniej flance. Podczas wizyty w Londynie mówił o tym prezydent Andrzej Duda. Podczas wystąpienia na London Defence Conference Andrzej Duda wskazał na kilka priorytetów Polski na szczyt w Wilnie. Po pierwsze, wzmocnienie potencjału obronnego wschodniej flanki poprzez zwiększenie liczebności stacjonujących tam wojsk NATO. Po drugie, zreformowanie sił odpowiedzi NATO zgodnie z decyzjami szczytu w Madrycie poprzez wdrożenie nowego modelu sił i zwiększenie sił szybkiego reagowania z 40 do 300 tysięcy żołnierzy. Po trzecie, utworzenie w Polsce wielkokorpusowego dowództwa komponentu lądowego na bazie dowództwa operacyjnego. Jak dodawał prezydent, Polska będzie również motywować sojuszników do zwiększenia wydatków obronnych. W Unii Europejskiej nadal bez porozumienia w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Nie udało się przełamać impasu na spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich w Brukseli. Zwiększenie funduszu o kolejne 0,5 miliarda euro blokują Węgry, a powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na czarnej liście międzynarodowych sponsorów wojny. Beata Płomecka. O braku porozumienia poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Mam nadzieję, że wszystkie przeszkody zostaną przezwyciężone i będziemy mogli zatwierdzić te 0,5 miliarda euro jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj nie ma jednomyślności. Optymistą co do porozumienia jest także wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Ja jestem dobrej myśli, że znajdziemy tu dobre rozwiązanie dla wszystkich. Z Europejskiego Funduszu Pokojowego od ubiegłego roku finansowane są dostawy broni na Ukrainę, którą przekazują państwa członkowskie. Rachunki z unijnych krajów wysłane do Brukseli opiewają już na sumę 10 miliardów euro, a na fundusz do tej pory przeznaczono połowę tej kwoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Włoski rząd ogłosił pakiet pomocowy o wartości 2 miliardów euro dla poszkodowanych przez powódź w północno-wschodniej części kraju. Zginęło 15 osób, a tysiące zostały ewakuowane. Woda doprowadziła też do strat w rolnictwie. Zalane zostały pola uprawne. Po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu Giorgi Meloni ogłoszono pomoc dla gospodarstw domowych, firm rolnictwa, szkół, służby zdrowia oraz branży turystycznej i transportowej. Straty stwierdzono w prawie 100 miejscowościach i są szacowane na miliardy euro. Czeska minister obrony Jana Czernochowa i amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin podpisali w Waszyngtonie umowę o współpracy obronnej. Czechy były ostatnim państwem wschodniego skrzydła NATO bez tego typu porozumienia z Amerykanami. Porozumienie ma ułatwiać i regulować ewentualny pobyt amerykańskich żołnierzy na terytorium Czech. Obie strony podkreśliły, że pozwoli pogłębić współpracę w zakresie bezpieczeństwa i będzie istotne pod względem strategicznym. Ten dzień porównałabym do dnia, w którym Czechy wstępowały do Sojuszu Północnoatlantyckiego lub do Unii Europejskiej. To ważny dzień dla zagranicznej polityki obronnej Republiki Czeskiej, powiedziała czeska minister obrony Jana Czernochowa. Przeciwko podpisaniu umowy i obecności amerykańskich wojsk protestowała przed ambasadą USA w Pradze kilkudziesięcioosobowa grupa z flagami partii komunistycznej. Przebywająca w Waszyngtonie minister obrony zwróciła uwagę, że zawarta umowa nie jest porozumieniem o pobycie amerykańskich żołnierzy w Czechach ani o umieszczeniu w kraju amerykańskiej bazy wojskowej. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Od północy Słowacja tymczasowo przywraca kontrole graniczne. Decyzja ma związek z Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa, która odbędzie się w Bratysławie. Kontrole na słowackiej granicy będą prowadzone do 8 czerwca, wyjaśnia rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Strona słowacka przekazała nam informację, że takie kontrole mają potrwać do 8 czerwca. Związane są z odbywającą się w tym czasie Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa GLOBSEC 2023. osoby podróżujące w tych dniach, czyli od 24 maja do 8 czerwca z Polski do Słowacji, powinny posiadać dokumenty podróży, dowód osobisty lub paszport. W tegoroczne forum Globsec weźmie udział m.in. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środę bez opadów tylko na krańcach zachodnich, od Małopolski i Podkarpacia po Wybrzeże Wschodnie i Warmię, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. I certainly was in the right. Trójka pod księżycem. W Trójce pod księżycem. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Z tej strony Katarzyna Cygler, a z nami jest pisarz kryminałów, thrillerów, pan Jacek Ostrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zacznijmy od książki, która ponownie wróciła poniekąd na rynek jeszcze raz, na nowo, a to wszystko decyzją czytelników, którzy domagali się, aby móc sięgnąć jeszcze raz, od nowa, po egzemplarz ostatniej wizyty. Panie Jacku, historia jest frapująca. To jest jedna z takich książek, takich thrillerów, o których można powiedzieć odrobinę więcej, ponieważ historia zakorzeniona jest w rzeczywistości, a więc odrobinę możemy przeczytać o tym też na łamach prasy, sięgnąć po dokumenty, bo dotyczy zdarzenia, porwania, zbrodni, która miała miejsce. W 70 roku. To w pana okolicach? Znaczy sama zbrodnia, nie, porwanie tak. Porwanie. To była doktor Kamińska, przyjaciółka moich rodziców. Nasz lekarz rodzinny, że tak powiem, bo byliśmy, wtedy byłem dzieckiem, leczyła mnie. Także osoba taka znana w naszej rodzinie, bardzo, bardzo lubiana. Zresztą nie tylko ona, ale jej mąż. Państwo Kamińscy byli bardzo sympatycznym małżeństwem, lekarzami. To też takie czasy, kiedy pediatra był rzeczywiście bardzo blisko rodziny. Nie było tak wielu lekarzy. Też to podejście takie lokalne do lekarza, który zajmuje się dziećmi, to bycie z taką rodziną, gdzie są maluchy, było też bardzo takie bliskie. Tak więc te więzi były intensywne. I nagle 60-kilkuletnia doktor Stefania Kamińska znika. To nawet były większe więzy, ponieważ nawet w czasie wojny moja mama, kiedy doktor Kamińską szukali Niemcy, to moja mama wchodziła, była taką drobną dziewczynką jeszcze, wchodziła do jej mieszkania i jej rzeczy wszystkie wynosiła, bo mieszkanie było zaplombowane przez policję niemiecką i jej wszystko przekazywała. Także to taka była, mówię, już znajomość wojenna nawet, wojenna znajomość, tak. Po z tego Płocno miasto to wtedy miało kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Ludzie tacy jak moja mama była mikrobiologiem, miała laboratorium analiz lekarskich prywatnych w tamtych czasach, no to w ogóle rzecz taka też rzadko spotykana, no to mikrobiolog, lekarz, prawda, prawnicy dookoła mieszkali, zresztą no to się, takie środowisko było jak to się mówi, mało miasteczkowe. Wysoko. No bo jest, no nie obrażajmy Płocka, średnio miasteczkowe, bo się moi kraja nie obrażą na mnie. Myślę, że na pewno się nie obrażą. Czyli intensywnie przeżył pan ten moment, kiedy cały Płock żył tym zaginięciem. Znaczy wtedy nie tylko Płock żył tym zaginięciem, żyła cała Polska. Mm-hmm. Kiedy w 2017 roku była wydana pierwsze wydanie ostatniej wizyty, to my w Płocku tak pamiętaliśmy tę sprawę, że ja byłem zszokowany, że jak ja gdzieś jechałem, czy na jakieś targi książki, czy gdzieś miałem jakieś spotkania, że właściwie ludzie nie znają tej historii, że ta historia naprawdę gdzieś tam zaginęła. I ta książka spowodowała to, że część ludzi starszych sobie o tym przypomniało, a młodzi dowiedzieli się. No to była na tamte czasy, to było jedno z najbardziej spektakularnych porwań w Polsce, bo było jeszcze, prawda, było takie głośne jeszcze spotkanie, było syna Piaseckiego, prawda, szefa PAKS-u. A to było takie drugie. Właściwie to były takie dwa największe, najsłynniejsze, najgłośniejsze, najbardziej rozgłośnione przez media porwania. Bo porwań na pewno więcej było, tylko że mówimy o tych, prawda, nagłośnionych. Co jest ciekawe, ta sprawa była w ogóle, dochodzenie było źle prowadzone. Ja to w tej książce pokazałem, bo opierałem się tutaj na rozmowach z prokuratorem, który prowadził w ten czas śledztwo, czyli z prokuratorem Gurgulem, który twierdził, że to było jego najważniejsze śledztwo w życiu. A Gurgul prowadził nie tylko śledztwo związane z porwaniem dr Kamińskiej, ale przecież też śledztwo związane z braćmi Marchwickimi, prawda, które było bardzo głośne. To był taki prokurator do zadań specjalnych. On wkraczał wtedy, kiedy inni nie dawali rady. Taki trochę bohater z rzeczywiście książek. To zatrzymajmy się po kolei, drodzy Państwo, na tym momencie jeszcze, kiedy był pan wtedy przecież przeżywał razem z rodziną intensywnie te informacje o zaginięciu. Pamięta pan te emocje, te rozmowy w otoczeniu i jak to się przeżywało? Nie był pan pisarzem, nie był pan osobą, która sięga po akta spraw albo gdzieś w sposób emocjonalny, empatyczny, jednak przeżywa każdy aspekt zbrodni opisywanej w książkach własnych. No to przenieśmy się w tamte czasy, w tamte emocje, w tamte rozmowy. Wie pani, emocje już ciężko odtworzyć mimo wszystko po tylu latach, ale na pewno było, to były rozmowy rodzinne. Było śledzenie mediów. Tych mediów nie było za dużo. Plus tego, kiedy złapano już Bielaja, prawda, no to były wizje lokalne. Pół Płocka się zbiegało prawie na te miejsca, prawda, miejsce zamieszkania, gdzie doszło do porwania doktor Kamiński, gdzie zaprowadził Bielają do tego Trabanta i tym Trabantem odjechali w Siną Dal, prawda. Później było wprowadzany był do budynku sądu Bielaj, był wyprowadzany. No, to były wielkie wydarzenia wtedy. A później, mówię, z czasem to wszystko uległo zapomnieniu, prawda, no bo to tak jest. Pamięta pan te debaty, przypuszczenia, dlaczego i co się stało, bo przecież ciała Stefanii Kamińskiej nie znaleziono. Że do tej pory starsi ludzie na spotkaniach autorskich, kiedy wracamy do tematu ostatniej wizyty, starsi ludzie pytają, no ale co się stało z tą doktor Kamińską? Zabił, no nie zabił, a co zrobił ze zwłokami? W Płocku jest taki symboliczny grób doktor Kamińskiej, bo zwłok nie znaleziono. Ja w mojej książce oparłem się na w dużej mierze na jednak opowieści pana Gurgula oraz na takich, co jest bardzo ważne, mi się wydaje, na opowieściach Bielaja, gdzie on się zwierzał swojemu współtowarzyszowi w celi, kiedy siedział w więzieniu. I uważam, że doktor Kamińska została zabita u niego w domu, została jej ciało poświartowane i utopione w Zalewie Konińskim. Tak on powiedział temu swojemu współtowarzyszowi. I w tym momencie troszeczkę to jest sensem, ponieważ milicja uważała, że została, owszem, doktor Kamińska przez niego zabita, chociaż jego tego nie udowodniono i za to nie odpowiadał, ale uważali, że ciało zostało spalone w piecu centralnego ogrzewania, no co w lecie było według mnie w takim osiedlu, prawda, domków jednorodzinnych. To raczej było pozbawione sensu, bo to byłby taki smród, że tego by nikt nie wytrzymał, no bo w lecie ludzie śpią, prawda, przy otwartych oknach, no to jest praktycznie fizycznie niemożliwe. Także wtedy władze, mówię, śledczy i sąd nie przychylili się do takiej wersji, że doktor Kamińska była przetrzymywana w Koninie, w domu Bielaja. Dlaczego? Nie, to jest, mogło być dużo przyczyn. Ja już powiem. Przede wszystkim, od razu powiem, było trzech świadków, którzy zeznali, że ona przebywała kilka tygodni w jego domu. Dlaczego? Mogło być tak. Pierwsze, jeżeli by udowodniono, że Bielajowi, że zabił, zostałby skazany na karę śmierci, no bo w tamtych czasach. Był w dalszym ciągu obywatelem Związku Radzieckiego. Skazanie obywatele Związku Radzieckiego byłoby bardzo źle widziane. Co jeszcze tu chciałem też ciekawostkę powiedzieć, że Bielaj, kiedy było dochodzenie, prokuratora Gurgula odwiedzali przedstawiciele służb jakichś Związku Radzieckiego. Nie przedstawiano mu się, owszem, przedstawiano mu się, ale to byli panowie w garniturach, więc nie wiedział, jakie dystynkcje. I pytali o Bielaja, co zeznawał odnośnie jego współpracy z NKWD, a później KGB. Także to były naciski, przypuszczalnie. Mało tego, spytałem kiedyś Gurgula, czy możliwe, że przedstawiciele Związku Radzieckiego odwiedzali go w więzieniu. On tego nie wykluczył. Mało tego. Gurgul zwrócił się do władz Związku Radzieckiego, bo chciał przesłuchać żonę, rodzinę Bielaja, która mieszkała w Związku Radzieckim. Po pół roku dostał na to zgodę. Zresztą podobno się bardzo naraził swoim zwierzchnikom. Dostał zgodę, pojechał do Moskwy, żeby ich przesłuchać. Ale sam mi powiedział, ale panie Jacku, czy to była faktycznie jego rodzina? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Także tam przypuszczalnie to były naciski polityczne, żeby nie doprowadzić go do skazania za zabójstwo. Czyli żeby pomijać tropy zbyt intensywnie zbliżające do odnalezienia ciała Stefanii Kamińskiej, to jedno. Ale co jeszcze mogło być w takim razie, że wychodzi na to, wspomniał pan, a też wychodzi na to, że zdaniem prokuratora Gurgula de facto śledztwo było wadliwie prowadzone. Było niechlujnie prowadzone, bo były notatki milicyjne, na przykład były niedatowane. Wielu zeznań świadków, które akurat nie pasowały do wersji, którą tutaj popierał, prawda, forsował, bym powiedział, sąd, nie pasowało, więc były odrzucane. Konkretnie było tylko i wyłącznie skierowane śledztwo na to, żeby mu udowodnić porwanie, no bo to było ewidentne i nic poza tym. Najmniejszy wyrok, bym powiedział. To nie brzmi dobrze, ale no cóż, takie to były czasy, trudne czasy. Też kiedy sięgamy w historię ludzkości, różnych nacisków, sił, zwłaszcza no, państw okupujących inne państwa, okazuje się, że dochodzi do różnych nadużyć. I wynadużyć, bym powiedział, organów, prawda? Tak, w takich sytuacjach. Ścigania. I w rezultacie rzeczywiście doszło do tego, że został skazany Bieraj, ale wyszedł przecież po odsiedzeniu wyroku. I co się wydarzyło wtedy? Czy też pamięta pan reakcję ludzi? Te wątpliwości były już wtedy co do prowadzenia śledztwa. Takie oczywiste niezgodności rzucały się w oczy każdemu myślącemu logicznie człowiekowi, a też środowisko przecież, które otaczało mieszkańców dr Stefanię Kamińską, było środowiskiem inteligenckim, więc trudno odmawiać struktur logicznego myślenia mieszkańcom, którzy debatowali dzień w dzień pewnie nad tym, co się wydarzyło i co się aktualnie wydarza w związku z tym śledztwem. To co było po tym wyjściu? Czy były jakieś reakcje? Czy też to już był taki temat, który w jakiś sposób odszedł z tego miejsca? No to było wiele, wiele lat, prawda? Mm-hmm. Bieraj wyszedł oczywiście, że w Płocku na pewno nikt o tym nie zapomniał. Były pytania, próbowali nawet milicjanci, wiem o tym, milicjanci go odwiedzali, ponieważ on, kiedy wyszedł z więzienia, zamieszkał w domu opieki. To jest gdzieś, wtedy byłem w województwie konińskim i milicjanci się kontaktowali z nim, próbowali z niego wyciągnąć jeszcze tą informację, co naprawdę się wydarzyło i co się stało z dr Kamińską. On jednak milczał do śmierci. Tajemnica została tajemnicą do końca i już w tej chwili to są, nie ma właściwie najmniejszych szans, żeby to rozwikłać. Żeby znaleźć dowody, no bo właściwie jedynym dowodem byłoby albo znalezienie, ale też byłoby to dowodem na to, że zbrodnia została popełniona. Znalezienie ciała w tym wypadku, bądź przyznanie się sprawcy. Nie było ani jednego, ani drugiego. Jakkolwiek to też przy tego rodzaju naciskach jest w którymś momencie wątpliwe, kiedy nie wiadomo tak naprawdę, co kto ma powiedzieć w wyniku jakich nacisków, zresztą, tak patrząc na całość. Zresztą chciałem tu jeszcze jedną ciekawą rzecz dodać. To wydanie ostatniej wizyty jest wzbogacone o bardzo bogate posłowie. I tam wyjaśniłem dokładnie, dlaczego tę książkę tak, a nie inaczej skonstruowałem. Że to jest kronika, to nie jest kryminał, tylko to jest wszystkie dane, daty, wszystkie zdarzenia tam umieszczone są prawdziwe. Tyle, że dołożyłem to, co myślał zabójca, jego odczucia i odczucia ofiary, prawda? I po prostu to wzbogaciłem taką tkankę literacką, ale tak to trzeba do książki podejść nie jak do zwykłego kryminału. I tam też jest ciekawa informacja podana, to mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy ujęto Bielaja i ścigano go za próbowano mu udowodnić zabójstwo dr Kamińskiej, można go było skazać za zabicie takiej jego znajomej, pani Antoś się nazywała, im już uciekło mi w tej chwili z głowy. To miało miejsce w Szczecinie po wojnie. Ona go po prostu rozpoznała i za to on ją zabił, jej ciało rozczłonkował, schował do beczki, umieścił ją w piwnicy, kamienicy naprzeciwko gmachu UB, Urzędu Bezpieczeństwa. Też fantazję miał jako zabójca, naprawdę niesamowito. Czyli seryjny zabójca poniekąd. Jakby nie, raczej bym powiedział, że wielokrotnie bym to ujął. On zabijał dla konkretnych korzyści, a nie po to, żeby zabijać, prawda? Bielaj został skazany jednak nie tylko za porwanie dr Stefanii Kamińskiej, ale również za zabójstwo. Nie został. Nie został skazany za zabójstwo. Nie, tylko za porwanie. Właśnie na tym nic polegał. Ale nie Stefanii Kamińskiej, tylko porucznika Czesława Strykowskiego. Też nie został za to skazany. Nie został. Zabójstwo Strykowskiego już było, po prostu już nie można było za to go skazać, ale za chyba Bogumiła Antosz bodajże była, za Antosz mogli. I tak przyciągała prokuratura dochodzenie. Żeby się przedawniło. Żeby się przedawniło. O, przedawniło. Przedawnienie nastąpiło. Ale w więzieniu spędził prawie 20 lat. 18 lat. Czyli tak powoli dobiliśmy do prawie lat 90. Czyli już ten moment przełomu można było z powrotem przyjrzeć się. Może nie było chęci, może nie było nowego archiwum Mix, prawda, nie było, które jest policji w tej to chwili. Prawda, nie było, ale też myślę, że na sercu wielu śledczych i wielu ludzi no, tego rodzaju śledztwa jednak zostają. Pewnie z starego pokolenia tak, ale w tej chwili, jak ja patrzę, co się dzieje, do jakich zabójstw dochodzi. Czytałem w internecie, otworzyłem przeglądarkę, 5 osób nie żyje, cała rodzina zamordowana. To w tym momencie, przy tych okrutnych zbrojach, do jakich dochodzi, mówię, w dzisiejszych czasach, to w tej chwili zabójstwo dr Kamińskiej, sama ta sprawa dla zwykłego odbiorcy, mimo wszystko blednie, prawda? No bo to na pewno blednie. To nie chodzi o samo zabójstwo, to chodzi też o dochodzenie, ponieważ przecież cała ta struktura no jednak organów sprawiedliwości, no jednak ma dla nas fundamentalne znaczenie. Jakkolwiek oczywiście wiemy, o jakich czasach mówimy i wiemy, w jakich warunkach no, po prostu te przeróżne organy musiały działać i czemu były poddawane. Stąd też tego rodzaju naciski. No dobrze, drodzy Państwo, robi się ciekawie, bo tuż ta rzeczywistość miesza się z fikcją, a wtedy oj, może się dziać. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia wizyta to jest książka, której domagali się, drodzy Państwo, odbiorcy, wydana po raz kolejny. Też uruchamia debatę na temat konstrukcji naszej rzeczywistości ogólnie ludzkiej, jak to czasami łatwo czegoś nie zauważyć przy odpowiednich naciskach i jaki to zamęt powoduje wśród zwykłych ludzi, którzy jednak domagają się tego, żeby jednak ta harmonia w świecie powstała po tym, kiedy ktoś się zburzył, a każde porwanie, każde zranienie drugiego człowieka, przemoc wobec niego, zbrodnia wobec niego jest naruszeniem nie tylko jego przestrzeni, tej osoby, tej ofiary, ale i wszystkich wokół, bo tracimy to poczucie bezpieczeństwa, które jest elementarne do budowania dobrej rzeczywistości. Naszym gościem cały czas pan Jacek Ostrowski, pisarz, Ostatnia wizyta. No tak to jest, że kiedy książka wychodzi po raz kolejny i to książka, która przecież pierwszy raz wyszła, panie Jacku, w 2017 roku, to jest taka trochę podróż w czasie dla autora, bo przecież po drodze już naście pozycji i trochę taki obowiązek, ale przyjemny obowiązek cofania się do tych momentów pisania, do tej historii, czy też pewien trud, kiedy już po drodze tyle nowych sytuacji w głowie powstało, nowych inspiracji, też czasami przecież opartych na tym, co się dzieje na świecie. To na pewno to był obowiązek wobec dr Kamińskiej z racji tej choćby, że była naszą znajomą. To był mój obowiązek. Stwierdziłem, że skoro do tej pory właściwie nie powstała żadna książka na ten temat, oprócz tych takich, prawda, no, dokumentów takich sądowych, czy doktora Gurgula opracowanie, stwierdziłem, że trzeba się tym zająć. Na pewno to było coś innego, coś nowego dla mnie, bo ja wtedy pisywałem głównie książki takie, no, z gatunku trochę science fiction, trochę takiej literatura gotycka, takie połączenie gatunków, no więc tu taka powieść, taka książka, to było coś nowego. Ale ja lubię wyzwania i czy było trudno? Mnie było bardziej trudno wyjść po tej książce niż ją pisać. Wyjść mentalnie, tak. Mm-hmm. Ponieważ ja jak piszę jakąś książkę, staram się wczuć w to bardzo i tu się bardzo wczułem, musiałem się wczuć też w rolę zabójcy. O tyle było mi troszkę łatwiej, że ja ludzi pokroju Bielaja znałem wcześniej takich. Miałem do czynienia z takimi ludźmi, może nie zabijali ludzi, ale zabijali koty, obdzierali ze skóry, zabijali psy, no robili z nimi okropne rzeczy. Miałem styczność z takimi ludźmi i ja troszeczkę oparłem też ten rys psychologiczny na tych ludziach. Po prostu uważałem, że to jest tego typu człowiek. To było chyba strzał w dziesiątkę, bo właściwie nie było krytyki od strony doktora Gurgula, prawda, który książkę przeczytał, czyli go znał Bielaja osobiście, go przesłuchiwał i on stwierdził, że właściwie oddałem to wszystko. Owszem, on uważał, że to może troszeczkę odleciałem, no ale pisarz zawsze troszeczkę odleci, prawda, w tej warstwie literackiej. No nie jest to dokument, jakby. To nie jest mimo wszystko dokument, ale było ciężko mi wyjść z tego. Po prostu to wczułem się w tą rolę, ale wyskoczyć później wskoczyłem, bo po tej książce wskoczyłem właściwie w komedię kryminalną, no to było dla mnie naprawdę kilka miesięcy miałem taką traumę, aż byłem zdziwiony, nie myślałem, że tak to przeżyję, a naprawdę przeżyłem bardzo tę książkę, nawet na spotkaniach autorskich, gdziekolwiek, w radiu, w tym. Ja nie lubię o tej książce rozmawiać, bo ja się od razu zaczynam wracać, zaczynam się robić smutny, się śmieję, ale po prostu coś jakoś, naprawdę ta książka mną ruszyła. Ten temat, ten problem i książka, ten problem, prawda? Jak pomyślałam sobie, co przeżywała doktor Kamińska, będąc w niewoli u Bielaja, prawda? Gdzie czuła, że pewnie z tego nie wyjdzie żywa, no bo znała jego twarz, wiedziała, kim jest, wiedziała, gdzie jest. Ona i nie tylko ona, bo przecież mąż, bo przecież adoptowane dziecko. O, tak. To jest zbrodnia dokonana na co najmniej kilku osobach. To na w tym wielu sensie. Osobach, bo i na pacjentach w pewnym sensie, którzy ją kochali, prawda? To były wielkie rzesze pacjentów, którzy kochali tę kobietę, bo ta kobieta, która dlatego Biela ją porwał tak łatwo, ponieważ on przyjechał do niej i powiedział, że on prosi, że pycha do chorego dziecka. I mimo, że nawet mąż jej powiedział, nie jedź dziś, jakieś miał przeczucia, to ona, no ale jak mogę nie jechać, jak do chorego chore dziecko. No. Także to było przytłaczające. Nie wejście, a wyjście. Było dla mnie gorsze. Domyślam się, że to jest historia oparta na faktach, że to wczuwanie się było wczuwaniem się w faktyczne przypuszczalnie miejsca zbrodni, ich przebieg, czyli przejście, no z racji tego, że pan jako pisarz musi te emocje uruchomić emocjonalne przez to, co opisywał akta, co było opisane w aktach sprawy, no to jest taki cień rzeczywistości tej czarnej, który nagle się wkrada i jest bardzo oblepiający, silny, dlatego tak wydaje mi się ekstremalnie ważne jest, żeby rzetelnie, praworządnie prowadzić tego rodzaju śledztwa, bo to właśnie pomaga nam, zwykłym ludziom, którzy zaczynamy zastanawiać się nad zbrodniami tego rodzaju, wyjść, nie dać się temu złu zdekonstruować poniekąd naszej rzeczywistości, bo ono tego dokonuje. Ja coś jeszcze chciałem tu powiedzieć, że co innego jest czytać o zbrodni, czytać o zbrodniarzach, a co innego mieć z nimi do czynienia. Ja miałam takie przejście 2 lata temu bodajże. W Hiszpanii zostaliśmy napadnięci przez bandytów. To było na autostradzie pod Barceloną. O tym nigdzie nie mówiłem do tej pory. To był brutalny napad. Chcieli nam ukraść samochód, zostawić w ogóle bez pieniędzy, bez niczego. Miałam na szczęście ten refleks, że rzuciłem kluczyk od samochodu w krzaki i oni się później spłoszyli i uciekli. No tam w sumie obeszło się, że tak powiem, bez dużych strat materialnych, ale naprawdę bardzo to przeżyliśmy przez jakiś czas. Ja mówię, a to był tylko napad. Owszem, oni byli uzbrojeni i tak dalej, a to był tylko napad. A co innego, kiedy dochodzi do prawdziwej zbrodni. Także ja potrafię sobie wyobrazić, co czują prawdziwe ofiary, jeżeli mówię, ja mimo wszystko odczułem, że razem z żoną czuliśmy ten napad, prawda? To zło. Które to zło, które jednak jest, co innego oglądamy, jak oglądamy to w telewizji, co innego jak czytamy książkę, co innego kiedy sami tego zaczynamy doświadczać. Gdzieś zło, które przesłania człowiecza aspekt w drugiej osobie. To, z czym poniekąd pisarze, także kryminałów, nas oswajają, bo to jest taki rodzaj oswajania tego niepokoju i próby pogodzenia rzeczy sprzecznych. No dobrze, ale po tym przejściu w 2017 roku, bo teraz jest to poniekąd powrót, ale jednak od tego czasu powstało wiele powieści, zmienił pana zdaniem w pana sposobie podchodzenia do spraw wyszukiwania, inspirowania się, konstruowania też postaci, kolejnych różnych postaci. Zmienił coś na przykład odrobinę bądź definitywnie? Nie, raczej nie. To było coś zupełnie innego. To inna bajka. Ja zawsze podchodzę do... Fakt, że w tej serii, bo wiadomo, już w tej chwili podchodzi, zaczynamy mówić o serii Zuzu Lewandowską. Nie mimo, że tam też kilka prawdziwych zbrodni jest. I jedna sprawa, na którą się pochyliłem, równie czujnie i równie naprawdę solidnie jak do dr Kamińskiej, a to konkretnie chodzi o część pod tytułem Sarkofag. To jest oparte na prawdziwej historii. Czytam akta sądowe. Znam no dobrze, bardzo dobrze. To okay. Zatrzymajmy się na tym momencie, bo to jest dla zwykłego człowieka takie hasło, czytałem akta sądowe, ciekawe, ale myślę, że większość z nas, zwykłych ludzi, kiedyby sięgnęła po takie akta sądowe, nie wytrzymałaby tego, nie przeczytała. Jak to w takim razie się odbywało? W jaki sposób też pan znajdował odporność na to, żeby zapoznać się z tymi informacjami, które naprawdę dla no, przeciętnego człowieka, czytelnika kryminałów, są nie do zniesienia, po prostu emocjonalnie też z reguły. Jeśli chodzi o same akta, największe wrażenie na mnie robiły zdjęcia ofiar. Mm. No to jest po prostu nieraz naprawdę wstrząs. Same materiały, nie robią wrażenia. No, bym powiedział, że pisarze kryminałów to ubarwiają. To w rzeczywistości jest. Wygląda dużo, dużo gorzej. Bardzo nieciekawie. Są to zeznania nieraz no, to nudne. Zależy, jakie to akta, co tam jest opisane i jak nie szczegółowo. Zawsze to jest, nie, tak, ale szczegółowo, ale pisarze potrafią się posunąć dużo dalej w opisach. Po prostu. Czyli uspokaja nas pan. Znaczy, tak. Poniekąd. Znaczy bym powiedział, że nudy. Przy czym się teraz mogę powiedzieć, o ile dobrze pamiętam, na przykład to same akta zabójstwa, gdzie żona zabiła męża, czyli mówię, się śmieję, że panowie uważajcie na żony. Dbajcie o nie. I dbajcie o nie. No to było, o ile dobrze pamiętam, chyba było tylko 5 tomów, a ktoś mi kiedyś opowiadał, że jego sprawa rozwodowa to było 4 wózki. Więc... Więc to jest różnie. Czyli zbrodnie, które się nie dokonały, po prostu mają znacznie więcej akt, a zbrodnie, które się dokonały, zamykają. Dokładnie. Po prostu pewną historię. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Cóż, drodzy państwo, czarny humor też nas ratuje poniekąd przed tymi trudnymi jednak, no najtrudniejszymi zbrodniami, bo mimo, że historia ludzkości jest jaka jest, zbrodnie nam towarzyszy od początku, zbrodnie zabójstwa. I zakończy zbrodnia. Zbrodnie zabójstwa, ale no jest ogromną wyrwą w rzeczywistości. Tak samo jak przemoc dokonywana przecież na bezbronnych, wszystko to, co związane z dziećmi i tak dalej, jest niezrozumiałe, nieakceptowalne i jakkolwiek ludzkość wiele rzeczy już przeszła, to tego na szczęście nie akceptuje i cały czas próbujemy się mierzyć z tą czarną częścią człowieczeństwa, które wtedy przy takich sytuacjach się obnaża. Czyta pan akta, potem to tak próbuję sobie wyobrazić to wyjście z tej książki, ostatnia wizyta, z tego przeżywania. To sobie teraz wyobrażam, że to pewnie dlatego było tak trudne również, że no, towarzyszyło jakby pana młodości ta historia. No ale też mamy akta, mamy prawdziwe zdjęcia, mamy wszystko prawdziwe, opowieści i też to trzeba przerobić emocjonalnie. Już nie było to takie trudne. Ja powiedziałam, jeśli chodzi o ostatnią wizytę, wszystko było bardzo trudne. Ostatnią wizytę tak, ale mówię o sarkofagu. A po sarkofagu? Nie, już... Czyli ten dystans. Zostać inaczej. W ostatniej wizycie to była książka no, smutna, tragiczna. Zaś seria Zuzy Lewandowska to jest czarny humor, prawda? To już jest takie trochę inne moje podejście. Także oczywiście sama zbrodnia jest zbrodnią, ale tu jest podana, wiadomo, są pewne rzeczy pozmieniane, jest podana z przymrużeniem oka mimo wszystko. Ja wiem, że to może brzmi źle, ale tak to wygląda w czarnym humorze. No, na tym polega czarny humor, że trzeba przedstawić coś okropnego, ale z przymrużeniem oka. Puścić oko do czytelnika. Do tego potrzebne są okoliczności, do tego potrzebny jest odpowiedni bohater i bohaterowie. Oczywiście. Ich konstrukcja, która pozwoli nas przeprowadzić przez te oparte na faktach sytuacje, bo też przecież cykl z Zuzą Lewandowską przenosi nas w rzeczywistość bardzo ciekawą, pełną przeróżnych niezgodności i bardzo unplugged. A to znaczy no w dużym stopniu, no w porównaniu z naszą codziennością, myślę, że dla wielu ludzi niewyobrażalne, jak to w ogóle funkcjonowało, kiedy nie można było tutaj przesłać, tam zrobić zdjęcie na miejscu, odbitka mogła nie wyjść i tak dalej, i tak dalej. Więc wchodzimy w rzeczywistość, w której liczy się taśma, klatki, naświetlenie, umiejętności, pamięć, notatka. Znajomość. Najważniejsze, znajomość. To nie wiadomo, czy to się zmieniło współcześnie. Trzeba zapytać naszych słuchaczy, co myślą o tym. No, nikt nie mógł sobie tak kupić dyktafonu i nagrać na przykład rozmowy z przesłuchania gdzieś tam w terenie. Tylko w Peweksie. Tylko w Peweksie, albo poprzez znajomości. Zuza Lewandowska ma swoje umiejętności. Jest obdarzona wieloma ciekawymi cechami osobowości. I do tego, drodzy państwo, wrócimy za chwilę. Time. do so much for you. Still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home, wait for me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy. Baby, through the window on the other side. Rosanna, Rosanna.